non chasquero, non chasquero, na bizardo te una vale. Non chasquero, non chasquero, que me poden facer male. Ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la. Sete cungas de papa de millo unha vella comeu, e quebrou o cordón do xustillo de tanto cancheu. Tiña fame, comeu outra sete, mas recungou, e depois fixo algún foguete, pum, estopou. Radio Cos. Sí, señor. Además, sete cuncas de... Sete de papa. Sete cuncas. De papa de millo. Exactamente. Pois esta cantiga foi recolleita ali nos ancares de... Entre, entre os de León e os de Galicia, naquela comarca de por ali. Que, aunque sean da parte de León, falan galego tamén. Sí. E entón foi recolleita por ali. De algo queríamos falar, non sei que era... De que Agustín Fernández Paz, outro premio, acaba de recibir outro premio, o premio Trasalva. A Xunta de Goberno da Fundación Otero Pedrallo acordou otorgarlle o seu premio Trasalva deste ano ao escritor Agustín Fernández Paz. A entidade recoñece así na edición número 32 dos seus galardóns o traballo do autor no oído da literatura dirixida aos lectores máis novos, así como o seu compromiso coa lingua e os movimentos da renovación pedagóxica que comezaron a desenvolverse a partir dos anos 80. Fernández Paz recibirá o galardón na Casa Museo de, Rot- de Ramón Otero Pedrallo, o vindeiro 29 de xuño, nun acto no que tamén se presentará un libro homenaxe sobre a súa vida e obra realizado para tal ocasión. Pero falando de literatura e falando de premios, pues deberíamos falar do premio da crítica. O premio da crítica que bueno, non estou seguro si é certo ou non, pero polo menos está recoñecido. Os galardóns da Asociación Española de Críticos Literarios converten as obras de Anxo Sumai e de Berta Dávila pois como obras multipremiadas. Ostras. Os premios da crítica, galardóns honoríficos, como xa se sabe, outorgados pola Asociación Española de Críticos Literarios, fixéronse públicos o día 25 do mes pasado, en Logroño. Das dúas categorías dirixidas á literatura en galego, narrativa e poesía, as obras respectivamente elixidas foron A Lúa da Colleita, de Edicións Galaxia, que escribiu nada menos que Anxos Sumai, que é a nosa colaboradora que sempre tivemos de hai moitísimo tempo desde, bueno, xa pasou por aquí, por a nosa radio, estivo aquí precisamente convidada por Rosalía de Castro para facer a presentación dun dos seus libros. Sí. E, bueno, pois, para nos é unha felicidade que sea premiada co galardón honorífico de Premio da Crítica, non? Por a súa literatura. Os dous libros a que se refiren precisamente este Asociación Española de Críticos, pois son candidatos na vindeira entrega de premios da Asociación de Escritores de Lingua Galega. Os libros de Anxo Sumai publicouse como gañador do premio García Barros do 2013. A raíz da fenda, que é o libro de Berta Dávila, pois recibiu o 15º premio de poesía Joan Carballeira. Pois que foi recoñecida na entrega de premios Ánxel Casal da Asociación de Editores Galegos como a mellor autora do ano 2013. Claro, en poesía. Sí. E en narrativa, pois xa volvo a repetir, A Lúa da Colleita, de Anxo Sumai. Tiñamos ganas de chamar e falar con ela, pero non nos foi posible. Noutro momento intentaremolo, falaremos con Anxo. Xa nos dixo que esta semana non podía ser. Tamén queríamos falar con Carmen, pero Carmen non estaba disposta. Sí, tamén non estaba disposta hoxe. Sabes unha cousa? A última que vamos a falar con respecto ás letras galegas. O concerto das letras galegas este ano, que cada ano faise un concerto, este ano vai a tocar a túa cidade. Lugo. Vai a ir a Lugo. Consello da Cultura Galega, en colaboración coa Sociedade Filarmónica de Lugo, pois organiza un ano máis o concerto das letras galegas. Bueno. E este ano, desta volta, será o Círculo de Bellas Artes da cidade de Mullara, amurallada, a que acolla o recital do vindeiro venres 16 de maio, que se, como ti ben sabes, cada 16 de maio cando se fai o Día da Letra Galega. Exactamente. E o seu director, Máximo Zubalabe, dirixirá a Orquesta Real, a Real Filarmonía de Galicia, e o grupo vocal Solo Voces e o Collegium Compostelanum, que interpretarán un repertorio de compositores e escritores lucenses, e no acto estrenarase a peza que lle pon música ao poema Penélope, que é o máis famoso, o poema de Díaz Castro Penélope, e que o Centro de Cultura Galega pois encargoulle o compositor Octavio Vázquez. Sabes que nos mandaron un disco, un CD, que xa puxéramos alá o ano pasado, que nos mandaron de Galicia. Sí. Pois, bueno, pois este poema musicado por Octavio Vázquez será o que interpretarán ali este ano no concerto das letras galegas en Lugo. Pois no sitio de onde o van a facer, por certo, remodelado, o Circo de Belas Artes, en fin, está preparado que non vexas. Carai, sí. É unha cousa extraordinária. Sí, no, porque, claro, ali dábanse, había outro, pero, en fin, houve que remodelar este moito. Que era se ve que a veces pues, tamén fai como teatro e todo eso. Pero é un polos sonidos, por todo. Primeiro no última. Gracias ao señor Besteiro, o presidente da Deputación. Porque aquilo viña das mans dun señor que non había folla nin cana de Carballeiro, nin castiñeiro, que non caera que ele non se enterara. En fin, non vamos gastar saliva sin nombrar certos nomes. Bueno, por último, para falar dunha de algo que está relacionado con nenos, xa que nesta época a cuestión das comunións, non sabes? Exactamente. Bueno, pois vamos a falar de Pitusa Semifusa, que percorre os instrumentos para os máis novos. Para sí. A historia da neta dunha directora de orquesta que se achega a coñecer as familias dos instrumentos. Este é a edición dun disco. Este é o eixo dun disco que se titula Pitusa Semifusa, que é un novo libro disco que acaba de publicar Galaxia na colección Sonarbore, para o público infantil. O proxecto foi coordinado por Olga Brañas e conta con coas colaboracións seguintes. Xa verás, ti vas te quedar contento porque son interesantes estas colaboracións. Sergio Tanus, Uxía, Kim Fariña e Anxo Pintos. Ui! Que tita xa... Eso xa quito sentido. Bueno, pois 10 temas de ritmos variados e coloridos e multitude de instrumentos fan parte deste novo proxecto que ilustra Leandro Lamas e que todos vostedes poden pedirlle hasta por internet a Editorial Galaxia. E para rematar o noso programa de hoxe, temos música preparada e xa lle despedímonos hasta vindeira semana, non? Exactamente. Porque... teremos que ir rápidamente ao Parque Europa. Exactamente. Pois, bueno, eu digolles que, como dicía Roselia de Castro, a seguir soñando. Dichoso daquel que vive soñando, pero tamén desgraciado daquel que vive sin haber soñado. Veña. Así que, amigas e amigos, un aperto moi forte e a ser positivos. Ata a vindeira semana. Ràdio Cornellà, 104.6 FM. En dos minutos comienza tu espacio dance favorito, Don't Stop Dancing. Pero antes...